بیا به درته یاد سم کړه کې څه پورته کښته خبره راغلی او ان الله غفور رحیم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا دغم لا ندي چې دا د الله کتاب پټي وي او په دې باندې شیخ پیسې اخ دا به په بل انداز ذکر کیږي دلته هغه مخکې د دې د جرم ذکر شوی په هیڅ د جرم اوس په هیڅ د سزا چې دې به چونه په د سزا وي ول دا ور دی ور دی ور دی د الله د دین په مقابل کې څوک پیسې اخلي او نس پر دکی دا د جهنم سکر وچتي کن دا دون خطرناک او شدید شنیع عمل لیکن په خبره کوم وګور سر خلاصي اولئک ما اکلون فی بطونهم ما یدخلون فی بطونهم الا النار دا په نس کې چې څخوري ګویا بل اڅ نو راچی بغیر لچاس دا ورس الله دې موږ حفاظت وکړي ولا یکلمهم الله یوم القیامه دا خو ور دی ور خاوند خو بی او دون قابل نفرت به چې الله به خبرې هم نو سرکی دا رحمت په نظر به ورته ګوري لاند چې څنګه رنګ یو رقص نجس مردار خور موږ هم دا کمال نفرت اظهار چې انسان کوي نو موږ ورته وای مخې ګس نیواله مخې نه وراله خبرې نه وسل کول ایس یې لکول ما سلام دې پن یوم القیامه ولا یزکی نه به دا عذاب د تزکیه د پاره ورکول کیږي عام مؤمن عاصی ته عذاب د چیش د پاره د تزکیه د پاره د تزکیه د پاره نه مده د غځې د پاره د چیز له تبه یکن او د دې د پاره ډیر دردناک عذاب دی الله دې مشته حفاظت راکی اعاذنا الله من هذا العذاب ومن جميع انواعه دا هر نوع څخه د عذاب اولئک الذين ولی ولدا دندای څو ولدا د شیشته دینه خاص اولئک الذين اشتروا الضلاله بالهدى چې دې چې شرانی ویلاله د گمراهی په هدایت هغه اسلام په چاخ بدل کفر سره بدل والعذاب بالمغفره عذاب يراني وي دي چاپه يوس مغفرت ده الله قرض کي عذاب يراني وي ده الله غضب يراني وي يعني هغه اعمال مثلا چکړه و ایمان او کفر سره بدل کړه نیکو عمل او بد عمل سره بدل دي وی خبرې دي کنه اه یو ګرد په یوه یوس کړه والعذاب بالمغفره فما اصبرهم اي شيء اصبرهم على النار الله تعجب دي جبدا تخم لا يانم دي پوندي تعجب دي دوی ته دا استقامت په دا ور چا ورکې ګل دوی ته معلومه ده چې دی عمل انجام څه دی دا بد ور دی او ته الله به تور تعجب کوي تعجب خو نست هغه انداز د تعجب دی اظهار د شجاعت کی ولا جواب ده دوی ته دا په دا ور باندې دا دونه ټینګ چا کړ په دا ور باندې دا دونه ټینګ لکه مسو چې د خدای ور ته ځان چی کی عجبه ده ول عجبه ده ولا عجبه ده فماس برم ول الله ذلك بان الله نزل الكتاب الحق ده عذاب ولي بزرگ والله ما يسمن كتاب حق نازل كي ناطق بالحق وان الذين اختلوا في الكتاب لفي شقاق بعيد شغ تورات شي توبه شي ده كتاب يا بتورات كي يا بدا قران كي شي مطلب قران واس يخبل ده خير تو تخبل ده خواهشات ومن بعد جوړ كي هر شي بس قران الله سره چولي يا بتورات كي اختلاف جوړ كي چاگه جوړ گلا لفي شقاق بعيد دا وقعو فی شقاق بعید پر یو لوی وجدا نه ختم کې دوم کې دشمنی کې ولیدل سره وایس ولیدل په دشمنی لفي شقاق بعید یو عداوت چې ډیر وجدا عداوت نه تمام نه ختم کې دوم کې چې تر قیامت چلیږي لا یسلبر وخفوتی خبال المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه پیر زیوکی نور قیود و سرا آچوی دا الفاظ و تراجم پا بل دول کی لیکن آغا چونکی دا خپل یو مسلک تابیوی دا چا دا مسلک مطابق تی ترجمه کی لکه دا باغو دا عادی ترجمه دا چا ترجمه لکه چملا جلالین ملا صاحب درته کی چې د امام شافعي صاحب پل ځان ته یو مسلک دی د یو سفر د معصیت مجوز د رخصت نه ګرځي سبب د چانت سهولت نه لہذا لدغه وش دلته هم دی دغه سهولت د دپن په برخه نه ورکی لکه چې یو سړی د ګناه په سیر روان د ګناه په سیر روان دی مسافر دی امام بونی فصاحب ورته دغه د ګناه وال سفر کې هم دته دا مراعات تک وبنه وی چې کولې ته امام وویل او مونز باندې څه کولای شي مانځي کې قصر کولای شي امام شافعي صاحب وايي وې دا قصر د خدای یو احسان دی دا سړی مستحق د دین نه دی چې لدی سری دا مراعات وکول شي د غرنګ د استقرار په باب کې چې چیرې یو سړی آل جاءت هو ضرورت ضرورت و دیتا لوجی دیتا دی مجبور کی چاته دغه مردار شانو خړلو ته په شرط د دې چې دی بچوک نوي عاصی و نافرمانه بنوی که عاصی و نافرمانه و بیادت دی خوراک جایزه ندی نو المردی چی بلو مردی عجابت ایمان جایفی سا وی مردی الجاعت و ضرورت و غیر باغین دا باغی ترجمه دی دا عام مانا که دا چاوالا دا بغاوت عن المؤمنین چی دا جماعات سخه دا مؤمنانو چه کری وی دا اسلامی ریاست نی بغاوت کری وی و را عادین چی بیا پر دوی بانی چه کهی تعدی کهی یعنی داکه اور دشمنی پر سر و راقیسی نالاکی دا مانا لدا الفاظو دیر بایدت نجلانه ملا صاحب خوی کهوی لیکن بیزاوی ملا صاحب باوجود تا دی چی شافی المسلح کدی ترجمه دا نکی کن دا ترجمه پا قل را نکل کرد ترجمه آغا در تکریه ده چی اصل لغت تقاضات بغا بغا بغا چوشی لانه بغی چه توایی تلاش تا لذت تا دا اصل لغت مانا لکن بغی چه توایی بغی خدا زانیه توایی چی دا خو هم راور دیده لیده پرتو گیره پرتو کردی دا دا زنا دا لذت پا تلاش که دکن دا دی وجه چور تون گیجی بغی آور تون کیج اوه یارا اصل دا بغا ترجمه دغت دا عادی ترجمه خوم دا چه دا حد دست خود چه کول تجاوز کول دا امام بونیفه صاحب ترجمه بالکل دا لغت عینی عینی ذوق او مقتضا دا لغت تکن لیازه دوی که ترجمه نوری در تکی نو دیر زوی که مجتو دا موخه نی لانه ما در توز منتخابات در توایم تشکو کرد تحقیقات غانی بیخون نجی سبک نو اگه چه ما پریشول بس آغا پریردی مجغونو بایا ترجمه اکتفا در تکن دا امام بونیفه صاحب د ذوق مطابق ده امام بونیفه صاحب وایي چې هر څوک مجبور سو خوایي که په دغه معصیت کې په دغه دوران کې په معصیت هم مبتلا وي لیکن بیا هم په عباد الله کې داخل دی یار او د رزق په سلسله کې بیا وایي د رزق په سلسله کې خو مخکې الله وویل چې کوم څه شي فومتي او قلیلا رزق تخصیص په چا پورې نه لري په معاصی او په چا باندې په مطیع پورې تخصیص نه لري دا معاملات د انساني معاملات بیا وایي چوسی په مخه واخو دلایل خو ډیر دي خو ما نن ته نه وخت دي چې امام بونیفه صاحب وایي د دنیا په باره کې د رزق په باره کې الله د چا فرق نه کوي د عاصیو د چا د موتی فرق نه کوي دغه د رزق په حواله چې کوم مراعات او سهولتونه دي دا چې یو موتی ته حاصل دی هغه چا ته مراسل یا حضرت ته دې بغاوت سره څه تجدید دي څه تعلق لري چې چون کې دې د جماعت سره د مسلمانانو بغاوت کړی لیاز امام بونیفه امام شافعي صاحب وایي خدای وایي مرد دي چې مرداد دي لیکن چې شي نست ورته اجازه چان از دار دا اگر خدای دلا دا ترا به رحم ذات نه دی خدای بیا هم رحم کی وی بول مو خپل بولای شي ژوند ہے کا مو کې ود چاره شي د تو بیره شي کنه ما جافي صاحب کو جلالی طبیعت دی هغه وژن کنه هغه وژن کنه سی په پوزو نه لیس البر دا د ما بعد د دغه صورت اختتام پوری دا دا قران ای وجه شایسته ترتیب دی بالکل یو ور ماتم شیش دی بیا تشریحات پر کی کړه سبا ګیلانه یو ور یو مثلا او اساسی مسئله ده هغه یو عنوان ورک بیا دغه تتمات او تفصيلات او تشریحات متعلقات څنګه معاصره ده به بازار خبره ده خبر یاد شي بیا پکې ورول ویش لکه یو اعلی عالم خطیب چې موضوع تقریر کوي موضوع خو یو وی لیکن دغه موضوع شاو خام مباحث کده ور سره په دغه باندې کله کله خبره ده چې لړ دبان دی ولای شي ول دغه موضوع د تشریح دغه د متعلقات سره باس تاسو په پښتو په قرآن خو یو خطاب دی ټول انسانانو ته الله کوي یو ار یو عنوان ور تکشیش دی دا هغه مسلې هغه متممات او لواحقات او د شریشن سلیب سره راو لا یسل بران تو ولو وجوهکم قبل المشرق والمغرب دا خو لدی عنوان پر داسې راواز چې اصل خبره څه ده یعنی دا ابواب البر عنوان دا ګټ د روان بحث هغه عنوان څه دی تور دویس ابواب البر یعنی دا کوه کتاب البر دی دا منبع تفصیلات یې ګوښ دی ابواب البر چوای او عنوان دا ز شروع چې دا یهود نصاراو تا خلکو دا مفسدین خو همیشه دغه ترای لنه مسلې څخه مسله جوړه څه کوي باسي پتنګ نه جوړ کړی یو کیسه نو تحویل د قبلی نه ونو یو کیسه دی باس نش کوي کنه باس ارزې به باس عشانو څنګه زمړ کی بلاب زله د کستېګا عشانو هغه څنګه سول اچ بخوا مجن عشانو بیا د قبلی باس نه لګوي الله وای کاکا یہ دغه ماس مدون اساسی حیثیت ورکړی چې چلکا چې هغه تمام دین کسر منحصر پچا کیږي پر دې ته ان کې د قبلی ولنان ته قبله خو د عبادتو د افکارو د عبادتو د نظم د پاره یو جهاد دی کړه چې شه دلاله اصل شیخ او عبادت دی کړه اصل څوک دی اطاعت د رب دی کړه اصل څوک دلاله اطاعت د رب دی هغه کردار ادا کول یو با کردار شخص جوړیدل دا قیمتي شی څوک دلاله دا پات سول قبلہ سیدا یو حیثیت خو دی د عبادتو د تین د عبادت د منظم کیدو د پاره یو جهت دی چې د عبادت په دوران کې دا جهات تش د عبادت د منتشر نه څنګه نه یو دری دی یو دری دی یو د بیٹنګ نه کنا یو ترتیب د پاره څوک دی یو نازم دی اصل خو متوجه له اصل غ توجه مرکز حقيقي خو څوک دی الله دی نو دا دون کمال نه دی دا چې نه دی چې دا تمام کمالات بس حسد په دغه کې دي چې مخ یا دوری واړه یا څوک واړه دوری واړه لا یسل بر دا نفی د نق مطلق بر نه دی کنه ته چی شي چې بنداګر سره نیکی نه ده یعنی په ظاهر عنوان خدا ښکاره کوي چې لیسل بر ان تول لیسل بر ان تول وجوهکم قبل المش یعنی دا ګر څه څوک نه ده یعنی کته یو ما مخ په پیش نه خو به دا ترجمه کوي چې دا ګر څه څوک نه ده نیکی نه ده نه نه نه زه وخت ته کلام ګوري الله وای کاکا خو ته نیکی خو بس یوازې خو بدګر نه دی زموږ مواره کې تقدر د چت شي لاله یا څه خو به کاکا خو دین خو به ګرد فدا کې اثر نه یا څه دغه تمام نیکی منبع او مرکز خو بده خبره خو نه ده چې بس مخ چاته واړو یا مشرق ته یا چاته مغرب ته یعنی دا یو جهاد دی د نظم کولو د پار منظم کولو د پار چې عبادت یو شایسته هيئت پیدا د هر امت هغه ما به اجتماعي یو جهتی متعین لیکن دا معنا نه ده چې بس نو ټول نیکی بس په دغه کې څوک حاصل نه نه الله وی نیکی خدا کړل کی ته خو څندو کمال لري زبر په پښتو کې په ما اوره چې ترجمه کوي دې بس تر ترجمه چې گاگاغه ما خو بس کړ د کمالات خدا د کمال خدا غي واځ دغه شی نه دی چې مخ یا دوری وایو یا دو کمال خدا غدي چې سړی دا کار وکي دا کار وکي دا کار وکي دا کار وکي دون غټ عنوان یو ټکشي بول دا غدي کمالات یاخ دغه مو خبر دې ته فلکرم چې استلې دی دوی یو سم جن جوړ کړ د دغه سوچ تر دت کوي الله چې دا نشي پر شي مکه وي ته وای شي دغه نور قدر حیثیت ما ولا ور کوي کړ ډیر وخت دغه تر انده جوحال د جوحال یو نفل ته یو سنت ته دون مرتبه ورکی چې څوک پر ساکت دي یو دوی عظیم امور چې د الله په نظر کې ډېر لوی غټ مقام دی یو سړی نوافل کوي دغه نوافل ته یو مقام ور کوي دي چې د جهاد هم افضل بولی د لوی کلی امور سره هم څوک بولی افضل بولی بس ته په دغه باندې تلې پر فضایل او تعلیمات ور کوه لیکن اخوا ته اساسيات پاتې وي کنه د جهالت کې دا څوک دی الله وي سمدا چې دا نوافل خپل په ځای بني یو مقام یو رتبه خو به خود لري لیکن د دې د معنا نه چې څه ښه د کلیات دین او د اصول دین سره تراواخه په چا یې کړی دی په سر کې کړی دی تراغونه افضلیت ولور کې د خو ته وي تلبیس الابلیس چاته بوایس ما اس نو کوم پیژن په پر ته سره نه قرار بدل تا کو نور ته لګو وای به ته ماشا مدان څه خبر خو نه دی یار دا چې دوه کمالات نه دي دا یو ډیر لوی د عقل پهونی خبره ده چې الله مؤمنان تور کی چې مراتب خیال ساتي په دین کې دا هر عمل چې هغه کم حیثیت دی هغه و پیژنې کړ په دین کې دا هر عمل څه دي خپل یو حیثیت او مقام دی هغه و پیژنې فضائل خپل پر ځای فضائل صحیح ده لیکن کلیات دي اصول د دین اساسيات د دین بیا څوک دي خپل شی دی لاله خپل شی دا خلونه د نیکی بس کړه په دغه کې حسب چې مخ یا دوری کې یا دوری کې لیکن البر من امن خبره خدا دا رات پر دغه سوچ باندې له دغه څخه دا عنوان د چا شروع شو ابواب البر په سر روان دي دغه د نیکی الله دا و کوي دا و کوي دا و کوي دا و کوي دا عنوان دی اجمالی لا یسل بر ان تولو بس نیکی حسر پدا کېده څه شي هغه جنس نیکی بس دا غو خبره نه ده الافلام د استغراقی کنه چې هغه جنس و هغه هر فرد افراد د نیکی بس داغه نه دي چې کم یو مخ دوری وایو یا دوی اصل خبره ده ان تولو وجوهکم چې تاسو مخونه چیرې وایو دوری وایو یا دوری قبل المشرق جهت د مشرق یا د مغرب ولکن البر هانی کی ده دا مفسرین خامخا تقدیرات او سریدی محققین اهل ذوق مفسرین دا وایي وي چې دې اشد ضرورت نه په قران کې قصه تقدیر ما معنا تقدیر وکاو او د قران دې زوی کې تقدیر ته چیش نه پیدا کیږي ضرورت نه پیدا کیږي هغه وجه دا ده چې دا هر محاوره تاسو خپل محاوره وښنه کړي دا محاوره پر داسې الفاظ مبني دي یا پر مجاز مبني دي یا پر محذوفات مبني دي لیکن دا حذف په اصطلاحات کې خلګ سره نه مني چې دراو است د کلام ذوق پر باس ثقیل وجودته وي چې لالای نه دا خو حمل نه چان راځي د ذات په نیکی باندې څنګه راولي ولیکن البر من امن لكن البر من امن بر چشتي مسند لي دي کنه من امن نه چوک مسند نو ذات په دغه بنیکی باندې په دعوه سي باندې حمل کی انت داونه چې نیکی هغه څوک دی وایس د څه د څه نیکی هغه مؤمن دی لیکن په محاوره کې بالکل د ذوق تقاضا ده کدا تر په عبارت کې محذوف راوواسي د عبارت هغه ذوق پر د خراب کړي مش پښتو کې دا وای چې لاله څه کمال خدای خو څه کمال نه دي کمال خدای دی چې څوک داسې وکړي کمال خدای دی کمال خدای الله وای نیکی اصل ده لكن البر بر من امن هغه دی وسره باندې هغه نو دا وسره باندې چې لاله لیکن کدا په کلام کې راوواسي د باندې ذوق خراب یې کنه خراب یې یو څوک ذوق لري کنه اگر د حیواني راته جمع یې اسکا ده فعلم صدر پکې فعلسنا الی ذوق سکنه ذوق ولا د پیج اجدا سره او بجز ذوق کله خرابې میرا په دغه شو خون کیته ول نیکی خو اصل دغه د سړی داو کی داو کی داو کی داو کی داو لکن البر من امن بالله دا دا چې الله واحد لا شریک و منی سره د خپل صفات کما هو به اسماءه و صفاته والیوم الاخر او الملائکه دي د الله دغه پاکیزه مخلوق چې لا یاسون الله ما امره ويفعلون والكتاب هر فرد افراد د کتاب ومني چې څه آسماني کتابونه د الله له طرف څخه نازل شوی الافلام د استغراق وکړ ها حتی چې تش دلل حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه لفظ یو ځکه جار لازم مخشری را نقل کړی والكتاب اکثر من الكتب دا زور تعبیر دي کنه ثمانه چې کتاب په دا جامعیت کې په معنی استغراقی کې اتام دی په نسبت د لفظ د کتب چې جمع راوي اغه کوم زور تعبیر دی کنه دا کوم نوې اصطلاحي تعبیرات دي حضرت عبد الله ابن عباس اغه فرق ښکاره کوي چې د لفظ د کتب او د چا د لفظ مفرد چې راوړي په دې کې اغه اشراق استغراق څوک دی اتام دی په نسبت د دې چې په عنوان نه چاراوي نو د تعبیر کوم دی حضرت عبد الله ابن عباس والکتاب اکثر من الكتب دا جرلار نه کوي والکتاب هر فرد افراد والنبيين هر فرد افراد د نبيين نو مخې درته کیږي چې نبيانو ومني کتابونه ومني او اتل مال على حبه چې دی ورکړه د چا کوي دا کار دا چې مالونه شنځي الا حبه ساره د دې چې دا محبت سره جوړ ام ډیر ورته خوش هم دی دا مال او حبه سو دا ورته خوش هم دی یعنی مع حبه چې جلاله لکه په حدیث کې راځي چا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابي پوښتنه وکړه ولې اي صدقه افضل قال رسول الله تعالی ان تصدق شت ان تصدق شت صدقه وانت صحيح شحيح وتو چې جوړ هم یې خوندم درکې د ځړکی دي هم نه څه یو وای او تخش الفقر د چا سم بیرېف هو چې ویار نسمن کې ما نه مالم نه سرل پتا وخت کې صدقه ورکول او هو هو هو دایره مقام لري د دې لوی بلندي مقام فقر رقبت او تعاون فی یوم زی ما سقابه هل تترقی وای ها مل عقبه ففیل مل عقبه فق رقبه و اتوکی د بلندی بیا اس اتوکی د بلندی چې سرکیږي اغه څه شي دی الله وای دغه دی چې د مسکنانو د مفلوک الحاله د بدحاله انسانانو په دغه بدحاله په وخت کې مرستي کول مالی مرست لدی مل اخلاص دي ته خوش من سي دا ستې په کار نه دي کړ مل اخلاص دي کړ په فوزل له کمالات مل محروم دي به پختي ذکر فق رقبتنا الله وي اغه چوکی د بلندۍ ا د اغه معراج ته د چا د کمالات چې سړی رسیږي فق رقب مل عقبه فق رقب دغه انت المال محب مالون شنزل لا حسد الا في اسنان لا حسد الا في اسنان رجل اعطاه الله المال الله مال ورکی فسلطوا عليه فعلقته في سبيل الله د الله په لار کې ورکی کړ دا څه جوړه غواړي دا نه جوړه غواړي دا د بخیل غلو ډنګار دي چې هغه چیرې خصمل شي بغل جوړه غواړي دا څه جوړه غواړي واعط المال على حبه يعني يو وګور دا سي حديث کې بل حديث کې دارن دي او دا چې دو صدقه نه ده بنده چې کړه کړي دي دي پړې کړي دي دي پړې کړي دي پړې کړي دي پړې کړي دي دي مال چې مرګ په دراره نه دي وس کې وات یو کین څه چې مرم بهر نه وای دا د پلانې دا د پلانې دا د پلانې دا د پلانې دا وس کې خیرات په ګټ کې کړ هغه وخت کې ورکوا کم وخت کې چې صحیح شحیح و تاخش الفاقر دا حبي دا تکي اوس په لګوي چې هغه قوم دې دا لیکن هغه کمال بلندی په چپی دا کیږي دا د الله د محبت نشان داري چې محبوب ترين شي د الله په لار کې قربان کا اشد حب لله ولا تفسد جهودي کنا هغه مؤمنان چې محبت د الله سره لدی نو خدا غا علامه داوي چې د الله د محبت په مقابله کې هر محبوب شي چې کی قرباني محبت چا څوک پیژ نه محبت څوک پیژ نه د محبت په مقابله کې د محبوب د رضا په مقابله کې ک واقعتا سړي د محبت وی زما دي قسم په خدای وی چې دا روی زمين باندې چې څه نعمتونه دا قربان کی او پرته د ته محبوب خوشاله سي دا سودا بیا هم ارزانه بولی. او اینو خدا د محبت فارغ لچ شي دغه مل راغلی است افریدی اکس پر شروانان یست اند انسانی اعلی ذوق څخه خالی انسانان راغلی است په یړی محبت پیژنې محبت محبت یو واجب شی دی قیمت نه لري محبت نو اشد حب لله ولدی کنا چې دا د الله سره یو خاص محبت لري د دوی په دا زړه نه سړي چې الله په سره جګیږي کاګه مجنون خو بدن غش ورګولې لذت محسوسوي چې لیلا په دا خوشاله کیږي اے بامک چش مجنون خوشاله کیدی کنا په دا راځي او داس لذت په محسوسوي د بدن غش به پرې کولې او لیلا عجب ده وې د لیلا فرمایش پرې کیږي دیواله خوشاله دا تر او چې ای کچکاش کی زما بدن غش وای چې څلانه نور ما ډیر ورکړي ولولي په محبت کې د محبوب درزا طلب وی ال تسودا مودا قیمت نشته پورته کښته کمو بیش نس کمو بیش نس په پوسولاس مراد خیشو په بازار شو کو کیابت حرام کې خو غره اندازا ہے بیش کمس چې دا په یاد په وری کې هم د خلکو غریوانونو چری کنندونه چنی وې کنه په دا قیمت یو سر جګیږي د محبت په بازار کې سودا کولای شي دا سره کاش کاش بز وزا پرې دې درې چې تر غله دا د بل دنیا دلاله د محبت عبادت لوري کې شي د عبادت نه واخ واده بیا لوري کې شي د محبت شروع کیږي محبت کې شي بیا دا بل کم سودا هغه بیا دی لاله سودا الله دې رانه سیب او ډېر سفر هم غاړي دیر الله سودا دیر اگرام الا حب ذوی القربا چا دی ورکی الله وی زیم نه د سغار خو دغه ستا قربان دی ګره د ستا خپلوان دی او در فدر دی مفلوک الحال او بد حال دی خو دغه خرج په دغه خرج حالت احمد توری دی ویراز په ویش بیا سوال ورم درکی کنه او ته د تعلیم کی ګوري بیا چیتلل خاله کړتلې ګور شي ګوري عمل کړو مور خو ورته وځي ته یې د چې راغی دوی یو څو شپې د ماسه تیر کی کنه دای چې وګوري ټولې تلې چیرتلې بیا ورته درې ورځې بعد ښکار زوی چیرتلې وای د خاله کړتلې زه خاله نه تلل دا نو حاله ته کوچی ورته چې ولې خاله کوي ولر لري کنه بس چې ګوري کنه لارې مټ کړې وړه کې خپل قربان ته الله عزیز نه غواړ خپل قربان ته وس چونه انساني همدردی بشر حقوق بشر دي کنه حقوقي بشر انساني همدردی وس دا دی ولې ته ما ته هغه یتیمان او غریبان دا به کسه به سهارې انسانان ول مساکین عام مسكين چې هغه بس د پښو له لاس ولې دلی نی لري خپل ضرورتونه نه صفر کولې د ماشام غلري سار غ بیان لري یا که سم ماشام کوم دل او خپل سبیل مسافر د تر روان تا بلار ور مسافر دي طالبان دي او که غیر د طالبان دي مجاهدین دي دا غالانه او دا چاله د مسافر وای وای چ مجاهدین دی یا څوک دی طالب المان دا علم دی دا الله د دین په تلاش کې راغورځیدل کاروبار خو نه سې کوله و شي شګری وسو کې دا موریت تی مصرف دی الله بنده ته وای وای صرف یې کنه لري زما قرب کا حاصل وي دا قدی ځه خاص تاسو په دا ګولې دا د نشان په دا رک ما بین ولا کې دا دا غي چي دا غي چي فدا خاله او پر عمو دا نه لا بل شي ما دا څه بلاد په دا خوشاله او په دا د شتو پر خوښاتو پر بخمل او پر ترینا تری خرڅول په کشپش خرڅول په مرچ په مثاله خرڅول دا منجاریان خوب تا په خدای په بلاخته دي کړ دا د شتو خانه خراب کړل هغه کفړه ده کړ دا بل ورځ بیا نو وینو په شی دي وای دا کوز نو نو خوري وای نن یو چیز راغلی نو کفړه راغلی بیا د دروازې ته ولاړ دي کفړو والا او کفړو والا بیا نه نو هغه په نو لا ګور مرچ کفړه نو وینم پکښه شزه تر پاره یې لکړل تا زه اوس سرخی او سوډ پودر د خایشات او نفسانی تقاضی تا به څه کوي دا به هدف لګیش په هدف کله لګیش دا هدف مال چې دی پر هدف لګیش دا خاص نشان رک د نشان پر دامه بین بین تا چوم شل هغه شکاری څونه زړه سوړ چې خوند ورکی کنه نشان مشتلې دی وخت کم دی او دا د دنیا زوخه خالی انسانانه دی الګه نشان مې وښتلې د نشان پر دامه باندې چې دا ګولې ووم لښلې دا دبره د چکری چکری دا وخت یو سرور سړی تاسو چې پر ځای ولګید الله وي دا څه خرڅ او ابن السبيل او عام او مسکینان لازم دا د لاري ځامن دا د لاري پر ځای خرڅ الله وي چې شي په شری خرڅ کی دا عرب دي عرب خواش دي او ما دي تشبيه په بنیاد باندې به تشکې کړي مزنون پر کشې شوی نو عربه عالم شګرس او ابن السبيل وزګرته دا ناوړی انا ګورسره دې غلبه اسمي ولول ولغونو چې ګوري لاري کې شوتې شوې راوځي جوړې کړه لاري او پیداس نه پلاست نه موت نه کورس د چا زوی دي د لاري زوی دي ولاره کوم لنګه چې شوتې سوچ کلتې سړې ور وشاوې ور وای چاو نو څه ورته وای و ابن سبي وای دا د لارې پر زامونه یې خرڅوي معنا دی دې په دغه لاره د سره ملازمت یې سره پر مشت وسائلین دا عام غریبان چې کور ته درته درته ودرېدی که څه هم پر آس باندې سپور راسي هم محرومه کوی به نه مزال فین کړه یو شنګری وي هم د الله رسول وای و مسائل فلا تنهر دغه ور او فرقاب په تخلص کې د غاړو په غاړو کې خلاص یعنی هغه کسان چې پورونه پر باندې قرضداران دي کړه خوای د عقد مکاتبات په شکل وی که دغه ما سیوا په نورو آفتو مصیبتو کې قرضدار سوی دی پر تتی پروت دی قرضو لاندې کړی راځه راځه دغه ځای راځه دلته مال ورک ته مسلمان خلاص کا چونه د زړه د کومې به یو چق او درته وځي دعا به درته کوي او الله به څونه راځي کیږي دغه دغه دغه دي د ترقی مې چې شلانه درجات الله ته نږدې کیږي او فرقام اقامه صلات ورته اهتمام به شانه ورکي ګرځي تر عبادت او څکل لا نه لمه دغه امان اور منځونه هم کوي اقامه صلات د هغه چو چې اقامت دن مانزه هم کوي بس مانزه ته پښک شلې د نوې بس نور تک شلې د نوې ور تک شلې اقامه صلات سمانه بل څې ور تک شلې د نوې ښ شلې او آتا زکات دا ګور هغه نور حقوق د د چانه سیواو ای دا هغه من عامله اول موفون فرق دې ور عاطف کمال خدا دی الله وی کمال خدا دی نیکی خدا غد والموفون بعهدهم چې دې افاده چا کوي د خپل عهد چې د خدای سره کوم عهد او پیمان کړی د پیغمبر سره کوم بیعتونه کړی د اقرار لري کړی او د عامو انسانانو سره بیعت کړی لا کوی وادي ور سره کړی دی چې په ایفا کې اته کوم ناراضي د الله د حکم نه فرمانی ام ناراض په دې شرط پنځه شي ناراضي او کما ته دل راتل بیا خو به حد سره چې کی ماته یې کنه هغه عهد بیا پر کول څوک دی حرام دی چې د خدای حکم پکې مات والموفون دا هغه نیکی خود نیکی دغه ملموفون بعهدهم اګه سان دي چې د افاده عهد کی په خپل وعده باندې پر کوي خپل وعده اذا عهد چې کله دی هغه وعده وکړلی یو نی چنګ کړل او شابا صابرین وکړ شابا صابرین دا نور فستاین خو وکړل د دې ته باقاعده شاباس ورته وای وای دا تخیر د کلام پیژنې نه او ام د صابرین دا صابرین ودل د په کار په کار دا چې اتر سو وای په چا باندې په موفون په من امنه نو خو مرفوع ول سو وای لیکن څه شراوه منصوب دی کنه ول شابا صابرینو دا د حوصله والا ته شاباس دا خو زه به خو شاباس ورکوم کوم حوصله عزم او همت چې لري ټینګ اراده لري استقامت لري دا د استقامت خوندان چیر استقامت کوي فی البأساء والضراء وحين البأس دا هغه مشکلات دا هغه آفات دا هغه ستړو پر وخت چې مالوي بدني وي څوک ویلای جانوي من هغه نه جوړي بعض انسانان په داسې سختو مرزو باندې مبتلا است دون ویل تویل او دوم درون مرز وي چې خینه نه ورځي نه برداشي لیکن دای څه کوي تخله اه نه وځي بس الله ته صبر کړی وي الله ته فستح حکم دی بس حکم دی قبول او یاد څه شي د مالو مالو نه دا پدر ما شام ګولن لري لا قسم انواع او اصناف ته مالو درلو درموم خاوندو د ګلوم خاوندو د مزکو د جیدادو د دکانوم خاوندو د نقدي او د مړي دنیا خاوند ګرته ولار برباد تنه تنها خالی لاس پات په دا باندې صبر کول نه درچا کار نه ځکه خلک لیونی ها بعسا بعض علماء محققین فرق چې د بعسا او د ضرر دا فرق چې بعسا معنی نه چا هغه تکلیفونه او مصیبتونه چې مالی وي کوم ستوري وایس او ضرر هغه تکلیفونه او مصیبتونه چې تشوي پر بدن باندې یعنی د امراض او د انواع د چا څخه والبعس وحين البعس پهین کې د شدت د مقابله د دشمن پهین کې د چا د شدت جنگ بعس چاته وای جنگ مقابله ته وای وای په دا وخت کې بیا خاص کر په حدیث کې راځي ولدا سره نو په هو وای الله تعالی نږدې دی په دا وخت چې دی اڅو غړي الله یو قبلې خاص کر چې مرګري وچتي کنه چې یسو تنها فاتسو اندیوالانې وڅېدل د یو کس بستل شکر ته فاتس بس تورې فراوښتل مخې فراو ګرځوي بس پکې جنگي دا چې پکې ګرځي لګاغا خې دا سره الله تعالی نو دوه شي خوند ور کوي دا سي خوند ور کوي ته وي اې شاباس شاباس یو شاباس کړ هم د حسابې حين البعث د جنگ په وخت کې تشوي و استقامت ولې ګوري اختی نه لیکول څه جلاله ګوري یا الله اوت یا لګول یا لګول نه نه ټینګس ټینګس ټینګس ټینګ خلنګ ټینګان د الله خوښ اے سستانی یو لک خوښ چاته شاباس ور کوي دا نور ته ولې تا ګرځې شکارو نه دي خو دا څنګهان له شاباس شاباس وامدح الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ګلای هغه خدغه خلق دی هغه خدغه خلق دی چې دې ته تا هغه وانه خپل رښتنی کړل چې الله سره وعده کړو چې تزمول رب مشتاتې شي بندگان ته وعده رښتیا دغه رښتنی خلق ګلای هغه خدغه خلق دی صدقو چې دې رښتیا ویل دي رښتیا وای خپل وعده رښتنی و اولئک هم المتقون هغه غوتو دي خالص متقین یعنی متقین څوک دي خو دا هغه خو متقین دي اولئک هغه خو متقین دي کنه یعنی بل څوک وای نه دي هغه تقوا کامله ده دا د تقوا معیار دي شان په وسله دا تقوا دي دا صفته واحده قران د پیل دي وګورئ متقی وګورئ دغه دغه لاسونه سي دغه پیرکی دغه مریدان سي دغه مرشد کی دغه قابل د احترام دي دغه تقوا ان اکرمکم عند الله اتقاكم کن بپویې د علم باوجود چې الله د دونه لوی کتاب خوندان ګرځولي د جهالت ټول ټوري طریقې پر دې بیان پراغولي د خلکو په میات په دماغو کې عام عرف کې تقوا چی شته وای ال تکشینه تاویزونه کوا د خلکو د شوز په نسو باندې لاسونه تیروا دا غا اول ولی ولادي دا رسیدلې هم خدای ته چا در رسیدلې خدای ته سهار او ما شام د خلکو پر ایمانو پر جیبو دواړو ډاکې وې کړه دا ډاکو دغه خلک د عام خلکو په نظر کې متقید دغه دی کنه دغه به بختی نه ده دغه به بختی نه ده ولایت راخصې دي لته بند کړي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون تقوا دروشل چې تقوا کم شیدا دغه د قران په څونه تسری اندازې دروښوله بالا جوړیږي دغه دغه اصل تقوا ده دغه صفات درول نه سیاسي دعا جنې وغواړي دغه ولي ولادې دغه لاس ونسي دغه الله ته نږدې دي دغه دعا بساس په حق قبليج نه غارم خور چې د خلکو جيبونه هم لټلې دي او ایمانونه هم لټلې دغه دې د جهالت خود جهالت پر دې خدا وغړي چې په خپلند متقید چې نه دي ذکر چې متقید چا کوي او حالت بیا دوی څه کوي دا د تقوا ځان الای نو لی الله کړ وای په اولیا ولګی دا ولی خو نو زمو عرفي دا مع عوام او عام دي کنه ولی دي کنه ولی دا خالص کار ته وای کنه چا ته وای یار ان لله و ان الی راجعون چون سخت ظلم شروع دي کنه چې الله د خپل ولی تعریف هم کوي د متقی تعریف هم کوي او په دومره مصرح انداز وای مولوا خو یو جاهل یو جاهل یو کوډګر راوا په پښتو بوزولې دا څه شي جنجور ان دا الله وي زوایم کان ناوي خلاص لا شکر نو دا ولې دا د صفات په چاکستا بدا ولې په والله ولې قسم بالله سړي دا ضرور دوه چې هڅه وي لا چې ولس دعا ځلې وغوا ته ماته دعا و دا کړي چلول هم که په دکان کې ناشو هم تیسر خلاصي ولایت ته مختص په چا پورې نه دی یار په یو مکان نه دونه مکان پورې نه دی یو عرفي شي نه دی یو عنوان خو نه دی چې موږ مسنوي او چاته ولرکو دې ته څول کیږي تقوا ولایت دې ته نه ول کیږي تقوا ولایت یو نفس الامر حقیقت دی د یو عقاید او د صفات او د کمالات او مجموعه ده چې الله درته په منظر عام راوېسته ول دغه وخت دغه دی که دکان کې سونه به پیایي خره به پیایي ساروان به وي ګوروان به وي شپانه به وي پر بازار به وي په دکان کې به ولاړي ولي به د دې څه شخص د صفات د خوې په بکې وی په کمانه واقع یا ایه الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر ولا ورته یوان وعد الدین یوان وعد الدین اوس بل نه وعد شاو د دین دا فستاسی باهمی معاشرتی معاملات بیا وای څوک اوس هغه د چا څخه د قصاص د قوانین د ریاست دي جن تکمیلیږي کنه وای څوک دی الله وی دا خوستاش دی عقاید سلو دامو اخلاق سو دامو همدردی و باهمی معاشره سولی دا خوب سخا وجود در پکیوی اور مجاہد پا هم وی نوچ مجاہد پا جہاد کی بنو چشی اسلامی ریاست قائم کی او نو اسلامی ریاست دا پارا خونو قوانین در ریاست ضروری دی کر چه دا موت پسطا بنی قوانین اجرا کی جی نو ملکی قوانین و ضرورت سا کنس یو لوی آمن و آمان دا هر دنیا کی دا هر حکمت دا کفر و دا اسلام بغیر امتیاز په ټول جهانی اصول دي دا چې د حکومت هغه اساسي هغه بنیادی نقطه د هر حکومت من هيسو ان حکومت داغه چشتي دنیا ته امر ورکول کړي خپل رعایت څور کړي امن ور کول او بل خپل د رعایا او د پاره په دوه مرحله کې د روزي اسباب په وافر مقدار پیدا کول د دا اسلام دار حکومت په جهان او د اسلام دغه فلسفه چې شي بغیلاله امن باور کوي او امن خنوي قوانين منصفانه قوانين به وي په دوه مرحله کې داغو اجراءات وي دغه څه وي او د امن ضمانت دا مسلمه جهاني سیاسی اصول دي معاشي او سیاسی اصول کړه د پردا متفق دي چې امن د ترقي هغه اول بنیادی اساسي شاب چې امن نه یو ملک تشنه شي کول ترقي نه شي کول د امن ضمانت تک قانون پکار دي د امن د پاره چیش پکار دا تجربه ثابت کړل چې ریاستي معاملاتو کې نرمي او درگذر کول د دې معنی دا ده چې دا ټول رعایا او مملکتو دا ټول انسانان د دې ملک وګړي دا د یو چند ظالمانو په لاس کې وسپارل دي په قوانینو کې نرمي کول وایست دا عیني هغه ځای د چا دی د سختۍ کدلته نرمي وسوله په قوانینو په اجراءاتو کې د دغه زواجر دا عقوبات چې ورته وای دا سزاوي چې ورته وای کدا څوک په دې کې اجراءات کې څوس وایست نرمي وسوله د دې معنی به دا وي چې حکمران دا وخت خپل رعایا د یو څو درندگانو ظالمانو په لاس ته څکړل ور حواله کړل دغه مرحور منت بیا به عمل راځي د خوري ظلم دي ځکه لهذا د دې شر پسند عناصر هر هغه خلک د دې قوانینو ضرورت لته پیدا شو چې دا هغه خلک چې نه په نصیحت پوری اړه لري ځکه ته د درندګۍ کې مسخصي دا نه په نصیحت پوری نه د قران په تعلیماتو سره خلاصي نه په لالا او پر بابا سره خلاصي نه په اخلاقیاتو د کې یو د شي اخلاقیات څخه حیا او شرم پکې کې وینده دا یو درنده دی وحشي او درنده طبيعت انسان دی د دې چورو چپاو دندات د دغه دا د قسم عناصر د سرکوبي او ملک له د قسم سره خلاصول د لپاره تش ضرورت دی وایس د سخت قوانینو ضرورت دی ګره ځکه الله دې تر مکمل کی وي د انور جزئیات خو اجزا خو مکمل شو او چې کومه حصہ ده او چې د ریاست سره سجد جامعي سره تعلق لري کړه اوونه چې شي کی شروع د دین مکمل کیږي خلا نه ولي او چې منیا مت وسو کله څو کای شروع د سلسله شروع ده په حال تاخيري پر کم ځای خلاص سول الیوما اكملت قران سره وتړی ته به مضمون کړه ته آسان شي شروع نو شو تی مو شروع وي نو ته بیا څنګه بار بس پنځل سم صدیق سره شروع دل بیا غم دولس بچي يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى دلته پر بحث دي فقهاو وخت مې نزل لرودونه چې پر وژغېږو د قصاص په خپل اصل لغت کې قصه یا قصو ما دغه د قص معنا څه ده د پر پل باندې پال ایښول پر پل باندې عیني پر هغه پل باندې بیرته تلل فرتد علی آثار ما قصصا څه شی لاره دا قصې ته چې قصې وای خو هم دا د دوی ګویا هېني هغه چې پل تللې دي هغه کم دی وینا ده تکي دا د شي لاره دا د شي وکړل دا د شي وکړل دا د شي وکړل دا خو د دې عمل یو نقشه ده چې په الفاظو کې درته پیش وی کړ تي سر خلاص حضرت موسی علی السلام حضرت دا خادم چې ور سره فتای موسی کړ خاتم ها او هم بیا وزر بم خادم وسره هغه وو هغه الله بیا نبوت هم ور یوشع علی السلام نو د دې چې هغه ما نه و چې حالت څه ژوندې څه خوراځي درته ملایم څه مواري دلی ته غوړو غوړو ته د ګردو ال بي په کور کې وسکه دا علم په کور کې ګردو ورل شي یس نو نو څه هم نو اړوي دلی د چې تر هغه ځای تیر سیو تر ول تیر هغه ما ای ولای هغه غواله پاسه ول شیر ول ولا جامک سو حالت ول شیر راز وای خو په دغه پسې ما غن نه نه بغي کنه ول کومل په دغه پسې تلاش دغه ځای مګوشت ول نو چې وسره څه خطان دي دا را به هغه فلونه کتل په دا فلنه په دې سم بیرته پر هغه پر روان دی راغبر سو پخپل زاړه پل وای څه یان چې څنګه کړي و مخې بیا یې هغه رقم یعنی عمل ثانی پر مثال د چا په عمل اول د خوند دغه ما چې هغه څنګه قتل کړی و نو ته ام دا هغه څه سره وکړه نو ځکه قصاص ورته نو معنا یې د مساوات شو یعنی په مفهوم کې چې شپې داس مساوات چې څنګه کړی و د غي و سره وکړي دغه معنا د چا ده مساوات ته کنه مماثلت لیکن یاد ساتي چې مماثلت من کل الوجوه ممکن نه دی د اسلام په نظر کې چې هغه مساوات دی د قصاص په مفهوم کې هغه مساوات په چش کې دی فی حق الدم فی احترام الادمیت په چش کې لاله چې څنګه یو معصوم دم قتل کړی وو نو لہذا د وینه بم د هغه سره د معصوم دم وو لہذا د بم دغه په مقابل کې څه کې قتل کی نو مقابله د چا سره د نفس په نفس چې دی لاله مساوات په نفس کې دی البته بعضی بعض جزئیات بعضی بعض جوی کې لکه سړی چې راولار شي خپل مرایي قتل یا دای نه په قتل کیږي د دغه وې څخه یا پلار راولار شي څوک یې زوی قتل هغه خو به یو بعضی عوارض موجود شي چې دا خاص جزئیات کې استثناء کړی ده ورنه قانوني کلیه و سم دغه څه شي دلال البته به یو معنی موجود شوی د قانوني کلی د چاسره د تطبیق تې سره خلاص لهذا لدغه نر او شذ یو په بل سره قتل کیږي کنه ځوان او الک ک ځوان او لاسی الک مړ قص کساسیږي کده ولې پاغه کم شي کې پاغه نفس محترمات وې پچا کې کونه دم محفوظ الدم اغه څوک کونه محفوظ الدم کې یو ځوان او لاسی بډا نیوی کلن مړ نه حق مړ نو خو ته وایې الله لایغه خو هاشي مرته نږدې وو اوس خو نیوی پنځه نیوی تر سیدلې نو هغه به مړی دی نو ته ما ولې دیش کلن پر ځوان قربان یې لیکن دا وسر ته قبول نه لهذا لدي معلومه سوله چې دا قصاص من كل وجوه نه دي لهذا کې امام شافعي رحمت الله عليه لدغه لفظه دا استدلال کوي چې څوک زمي او مؤمن نه سره قتل کیږي او په بل که مؤمن راولار څو قتل کیواز کافر زمي بیا وای وای یار زمي پیژن زمي پیژن کافر زمي که مؤمن راولار سي قتل کی نو امام شافعي صاحب خو څه وای څه شي وای د نه په قصاص کې قصاص بني بلیا ولا يقتل المسلم بكافر دلیل کدی دا وای چې دلته مساوات نشته نو یقینا د تبدا خبره خپل په خپل غاړه کې د تورولې ځکه خدا تمام محققین د خپل مذهب والا بالکل په دغه والا کې حیران او سرګردان شي کدا وای چې دلته مول پتی و چې قتل نه وای چې شي نشته مساوات نو خپل تور ته مقابله کاکا کو دته به ته وای چې حر په مقابله کې د چا د حر د مونټیک د نقشه په مقابله کې د چا د تنو دا نر په شذ ولی قصاص ہے شذ په نر باندې ولی قصاص ہے په ظاهر چې هغه مقابله ته وګورې نو هغه څه تراله ځکه دا ځاړه ځان ته مسلط امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی دا پاس پر دازي ختم شو کتب علیکم القصاص فی القتل بس دا جلا جمله الحر بالحر دا ځان ته مستقل جدا کم دی څوک دی وایس لہذا دا د هغه څخه مربوط نه دی دا هغه د دغه اجمال تشریح نه ده کله دغه اجمال تشریح کړل خو امام شافعی صاحب خپل غاړی ته لږ دا خبره کړه وې وې یار اپ کوم مؤمن وو بیا راته وست د بل چا مړی ک مسلمانو یو حره ولار سو قتل کې امام شافعی صاحب څوی قتل قصاص ته کنس وست ستنو ست مړی دی خو مسلمان دی یار وې وې یار یو حره ولار د بل مسلمان رایې قتل کې نو کو دې څه شوی نو په ظاهر خو دې آیات تقاضا خو څه ته مقابله د چاس خده د حر په حر بل نو بیا په لغت هوې څه شي وای نو خو بیا نه سو عامل پر دا بای ځکه دنده ټول مذهبيان حیران سرګردان دي چې تاسو مش څه پوه کوئ وما بو نفته هیڅ مشکل نشته هغه وای هغه جلا مسله ده دا څوک جلا دغه الحر بالحر دا آیات مستقله یو ضابطه نه بیانوي بلکې په دا وخت کې یو خاص رسم موجود ده هغه رسم تردید کوي ځکه خو تمام روایت دي په شان زول کې دغه راغلي دي وای وای یار هغه دغه عربو پته قریشو کټ په دان چا کې او په اوسو خزرج کې کده مدینه اس پاسو چې کوم ضروره قبيله بو دا هو د دستور داو څه به کوي چې د دې په یو شپانه قتل سو دی بول نه نه نه مش خدا تر نه کوم مړ بده دې سردار وژلو کړه کې بده دې یو ادنا رزلو لئب قتل سو د بلغه به څه کې دی اعلی قتل کې دی قربان کې بده دې شذ قتل سو د بل نر به په قتل کاو کې بده کې عمره قتل سو د بل حر به په قتل کاو ولی اگر جاهلانه فخرو اگر جاهلانه بالا دستی وکل چې موږ خو اعلی ذاتی تیڅ کېاس ادنا لکه د هندانو د هندوانو نګر سم موسم موجود دي کنه وای نچلی ذات نه دی یار په هندوانو کې هندستان کې بقاعده یو لوی څه دا مسله چلیږي یو اعلی ذاتی یو څوک دی ادنا په عربو کې دا جاهلانه رسوم زکات دلته د غرس موجود چې د کمی ضروري قبيله شذ په بلې قبيله قتل کړل کمزوري دی شذ نه قتل کول څوک نه قتل کول نری اول قتل کوی که به یو عام سړی وو د دې باغو سردار قتل کوی دا یو ځان او کله به د یو په مقابله کې څو قتل کول دوه درې قتل کول دا یو رسم وو دغه تر معاملات هیڅ سوله په دور کې د اسلام نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تراره الله دا حکم راته چې دا جاهلانه رسم دا ختم وو اغا حر به قتل کی په مقابل کې چې قاتل دی کنه وای ته الحر القاتل یقتل بالحر المقتول لتوی دا تر وای سیار الحر القاتل تبقي يقتل بالحر المقتول بل بل څوک بني بل نر بني بل سړی بني او کدغه رنګ شذ سمانه که شزه قاتل و د شزه قاتل نو اتو پی توقتلو وی اوائی توق والانسا اللذی کمیو توقتلو چه اغا قاتل ده دا با قتل کیجی پا چابن پا اغا امرأتی چه اغا توق ده مقتول بل پا دکیش یعنی دا اغا ده یو خاص رسم چه اغا وقت موجودو دا اغا ده تردید ده پارا ده لیازا دا زان تا مستقل یو زابطه کلیه نده زابطه کلیه اغا ده چه اولا کن فی القصاص حیات اول کتب علیکم القصاص قصاص مساوات او د مساوات معنا بشته بل آیات را اشاره کړل چې ان النفس بالنفس والعين بالعين ها راګر سوي دي په دې کې شوافه دا بيزاوي وال لکه پوسړې دي دا بيزاوي وال لیکن دلته دا باوجود د نه ولاړي یو اعلانونه د تورات والا حکم دی هغه موږ نه منو فو بمې د خدای وای الته خو حکایت قران نه چاسخه کوي د تورات څخه حکایت دي دا مسلمه او د امت ټول مسلمه اصول دي عجبه ده د خپل اصولي سره هم دي په اصول کې هم د کتاب سره د بيسايبي بيزاوي وال لیکن داغه باوجود د اصول په لغت ولي کاکا چې قران مجید خو ګيده په تورات په تعلیمات او ډاکه ده کنه وای یار او هغه د چا د فرات احکام وو لکه د تورات په دور چې احکام هغه د چا په وخت هم دي چې قران را نقل کوي بغیر د تردید فیا کتب قیمه یار وای سجب شانس فیا کتب قیمه خدا خدای د دې قران هغه جمعیت او صفات ښکاره کوي چې د هغه احکام هم څه کړی دی راځم کوي او دا مسلمه اصول دي چې قران د بل آسمانی کتاب د بل دین احکام را نقل کی بغیر د چاس د تردید نو هغه حکم د تشریع او د قانون د دغه ملت لپاره لري وای څه چې ان نفس بالنفس وزاحت واقع پر دغه بل وتر د ولداونه د تورات او حکم را نقل کوي هغه دې د لپاره مفسر نسوي مولسن جوړې دل ګرس ما مګر په فوسوې دې چولاش پساو په ولاش پساو بس امام منفسوي دا جلا خبره ده هغه یو اجتهادي معاملات هغه جلا مسلات هغه ولا قران سره نه تړي کړ هغه بل چا سره نه تړي کني د خپل په کیسه کیږي کنه په قران کې په کیسه پېښ قصاص خو پیژنې دا ډېر جامع الفاظ ولکم فی القصاص حیات ولکم فی القصاص الا الكتب علیکم القصاص فی القاتل ادم ورو په باب قصاص پر تاسو باندې ګویا مکتوب دی فرض کړل سوي دي پر تاسو باندې ګویا حتمی سوي دي دا قانون ودو جامع ده فار قانون بیانیږي کنه مخکې د دین بلې سوه وسته چي دي الکه شعبہ جات دین ستکنس منه یې څنګه من دین په مختلفو شعبو دی کنه مخکې نور شعبې او وسه دو شعبې دین رب خو به باندې میږي کنه مګلی الحر بالحر دا جلا تفسیر شروع پر دازې باندې د امام رازی هم له خلاصو دی ول بس ما خیال کیږي ما بونې فائدہ جلا بولی کنه ها دا جلا بولی کنه او د دین جلا دا جلا مسله ده دا د مقصد څوک دی د هغه وخت یو خاص غلط ظالمانه رسم موجودو د هغه څه کوي د غرت چې الحر القاتل یقتل بالحر المقتول والعبد القاتل یقتل بالعبد المقتول دا په مقابل کې بمري دا شي بنئ چې د عبد په مقابل کې به څوک دي حر دي کنه الله خدا ثابته کوي چې غلا هیڅ نه ده حر قاتل او حر په بمري که عبد قاتل او عبد په بمري که شزه قاتل او شزه په بمري که نر قاتل او شزه په بمري مثلا که البته تکلیف موږ و منو ان بیر سلام البته کوم مکلف نه دی با شزه په شزه ده ها دا بل ده اوس الله یو بل حکم تخفیف کوي چې اصل قانون او دستور خود دایا دی ستاسو د نظام د جامعي د ریاستي قانون د فارغ خود افاده ده البته دا هغه باوجود لاندې ورثه د مقتول دا اختیارات ده چې هیڅ سوال نه دا قانون بیرته واخسته چون کی دا قانون وزه د د فارغ وزه که اختیارات هم د ته منتقل کړه کنه البته یو بل نقطه فمن عف لو من اخي شيء مثلا دا مقتول وارثان متعدد یو پکې عافد حق وکړل شيء باس حتباهم بالمعروف څوک حق څو قصاص حق څو دغه لفظ کار کوي فمن عف لو من اخيه شاء یعنی یو څه شيء ام یعنی شيء ما عافسو نو څه کی یو باس حتباهم بالمعروف وادان الیه یعنی قصاص څوک څو ساقط په مخکینی ادوارو دا د الله احسان دی زموږ دین بالکل د ګردو خوبیانو جامع دی مخکې درته ویلو څوک دی د خوبیانو جامع په عیسایت کې قتل کا سخت قتل نو خواج په وجه څوک دیت پر يهودیت کې بیا څه شو وجه په وجه قتل دیت ګرځ څوک نو جایز دی اسلام درې سره لري چې قصاص هم دی کېدو خوشن کې دیت اخست هم دی خوشن او کې مطلق هم څوک وي مفاهم د چا خوش درې سره لري در خلاص کړل اختیار اول کې چاته او ظاهر خبر هم ده چې دا حق د جوړې دی وارث د مختلف اختیار ولر لیکن چې ولی ورکی کې عفو وکړل په ایواز باندې نو خدای قد یت بیا بنو تکي الله وی ور بیا بنو تاس نه کړ دا نه جایز بنه کړ چې د دبل خیانت لار ته لري کړ بعضی اوقاتو کې وارث د مقتول قاتل په لاس نه ورځي نو دې چل جوړ کی او مکاري جوړ کی څو ورسلو کی روغه ورسلو د دم مقصد دا نه چې هغه بیغمه سي دوی زمر الله دې خیانت لار باندې کړ وجږي پر وجه سرونه پر وش فوروي سترا وایس دې ځنه لا خیانت کیږي کنه قاتل لا سنول لاړ دې بار سو د زوی ته لاړ چې دینه حالت ورتلایس نه وار په جوړیږي دینه ولاړ شو د روغی چل ولې ور سر جوړ کی دیت مسله راوښتل مرکوانانی راوښتل وز دې څه کی چې اگر بیغمه کی نو بزوارې پرو الله وینن فمن یعتدا بعد ذالک فلو داس عذاب نازل الیم دا خیانت پنه کوي ها بل او دوم چې کله دا د دیت معاملې ما به انتره شي وصل دا غعف غویا بالعوض ولک دا معنا د دیت او یارا عفو بالعوض د دیت په شکل باندې وا الله دواړو فریقین ته هدایت کړل قاتل ته وای یا د قاتل وعاقله هغه ته وای چې ته په اوس ته دغه دیت په ادا کیدو کې شه همت کوي شه همت وکړي اخلاص وکړي تر وخت نه مخه وا ته به اوس څنګه کوي جون جون نه کوي بس دا ډیر نوې خبره او چې ته څه سولې بس سولې سر دې بچو دا نوې خبره تی به په ادا کې دوه کې همت کوي هغه ته هدایت کوي چې ته به په خوشګوت نه نسی کوي ته باندې په خوشګوت هم نه سا نو پیروي د خپل حق وکړه وای وای څوک وکړه پیروي د خپل یعنی مطالبه د خپل حدیت ځنی کوا خو بل معروف بیا وای وای اتباع بل معروف یعنی په یو شا شایسته طریقه باندې چې شلاله دای نه چې تاسو اوس یو دی عفو کړل دیتی وخت نو سره ورځ دروازې ته ولاړې راکه دې زه چې ته یې ګټې ده نه د لګان یو راته مړ کې کوي نه وای چې دې ته په ځان کې یانو نک په دنیا یې رساکه بد اخلاقی او بد رویه دې خپل کړې نه دې اجازه نشته د الله دوارو فريق ته کې هدایت کی چې ته همت کوا کوشش کوا چې د تصور کې د ته غاړه ورو باسي هغه ته وای ته په شه اخلاقو په شه نرمي خو ورو دې ګوره تعبیر هم پچاوګه روح یې دی وکی کړو ولتی دی کنه یا مسلمان ور دی کنه معاف دی کوي کنه نو لہذا په شش شایسته په پښتو کې څورته په خوشګوته منس په خوشګوته منس ثم نعوذ له من اخي شي چې د کوم چا لپاره د عفو وکړل سره د د لپاره د خپل ورول تر بس شي اند چا دی وشي نو فاتبعهم بالمعروف نو حکم دار فالامر از من لقاف حکم کما دی دار فالامر اتبعهم بالمعروف یعنی دی به پیروي کوي د خپل دیت د خپل حق په ډیر شایسته طریقه و ادا اون دا بل تمه حکم څه دی چې دی به ادا کوي دا چاته ولا صوت د مقتول بل احسان په ډیر شایسته طریقه باندې چې دی به شایسته په شت پاکه ملته وګبل من په شه همت باندې دغه الله وای چې له یو طرف څخه د عفا نو د عفا قانون دا د الله له طرف څخه څوک دی یو تخفیف دی یو د قانون کې یو نرمي دی وای یاره په قانون کې گنجائش لچک چورته وای لچک مکشي شوی تخفیف من ربکم استاسو د رب له جانبه کوم دا کړی وای ډو کوچ پوچ باندې شقته به وینو خو سختي وکنه وای سو او کوم دا بل ترا کړی خو بیا د بل ته پکې ثوان د چا د مقتول نه د ګرد خبرې مرات ورحمت د الله له طرف څخه مزید یو رحمت تقاضا یعنی دا تخفیف ګوي د رحمت په نتیجه کې راغی وای سو هغه دا ته د سبب د مسبب دی یو فبل بانی یعنی دا الله رحمت او مهرباني دغه چې شراره له تخفیف وشاند تخفیف و رحمت من ربکم فمن یعتدا بعد ذلك چې کله دا عفو وس وی ز عفو چې څه وکړل عفو وکړل او دا هغه ما بعد دا کار وکړي تجاوز یو کې تعدی یو کړل متعدی خو منه دغه چا مې ته وویل یاره ذالک پس لدی عفس فله دغه شخص له متعدی د فار عذاب الیم ډیر دردناک عذاب دی ولکم فی القصاص حیات ای مؤمنانو فلسفه در تبانی مخکې قانون اوس د قانون لم او سر دی حکمت دی فائدہ او ګټه ده چې دا قانون خو ستاسو د ژوندۍ دراز یو منبع ده ستاسو ټول ژوند په دا چا کې درز دی په دا قصاص که نظام د قصاص وي نو خپل ملک به امن وي ګرد به ژوندۍ اس قراره قراری به ښه خوشاله خوشالي به هر سړی به خپل ورسره مخالف فارغ وي عزت محفوظه ننګ محفوظه سر محفوظه هر څه محفوظه نو خپل جیب د خپل یوالای روزي به سي به تلاش کوي دا خو په نیو چټک ممټ کنا ولکم فی القصاص حیات چونه جامع الفاظ پر دا باندې فصاحو بلغه شغیدل دي د دې د تمام پدغه مضمون کې چې د عربو فصاحو بلغه او چې کمی مقولی او جملې جوړې کړې دي ناغه په مقابل کې چې دا ورواچوي ناغه قد په یو خو ده دی دی وزن ته لسمه تل نه رسید چې دومره جامع الفاظ او عجبه ده تزاد چې عینی گویا په مرکه ژوند دی دا بیا بل کمال چې یې چې په دغه مرکه سي ټوک دی ژوند دی یو تزادی په بل زمین کې درچ دا بیا بل کمال معنی ویو لفظی ډیر جامعیت پکې موجود وخت نست ولیکن فی القصاص حیات هی مؤمنانو په دغه نظام کې د قصاص په دغه بدله اخستلو کې په دغه دوران کې د قتل په مبارک حیات یعظیم لا تعرف لکنه چې تاسو ته هیڅ نه معلومی هره نه معلومی حیات تنوین یا اول الالباب د عقل خوندانو تاسو ته وایم لعلکم تتقون او شاید چې تاسو به دغه نظام دغه قصاص د نظام د وځ کېدو تاسو د ارتکاب سره د قتل د منع د جرایم څوکې ځان بچ کړئ كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت دمريك سواغه د يوم مسخي او حكم مداد علم سره دام څوک دلاله مربوط ته چاس خدي د مجلس خدي ولي د مرک شي دي په خوا اسلام کې چې دا حکم نو راغلي په ماباد کې راغلي هغه بیا په ماباد کې راځي چې يوسيكم الله في اولادكم اذا قدم مثل حنزل نسي مخدان دا حکم منسوخ دي چې اوس موږ په یګي اس یو خاص په یو خاص حیثیت کفاته وي لیکن په خپل عمومي شکل چې دا منسوخ مخه حکم داو چې وسړې په مړې دی نو دا الله حکم داو چې په دا وخت کې به خپل اقربا او قریبانو د دې ګور د فارڅ کې وصیت کړي ولی با قاعده دا ترکه د میراث حصے د الٰه له طرف څخه څه شي نه متعین نه وي بیا دا تعین الله په خپل وکه کړي د ارچا حصے څوکل زوی الفروز جلانی عصبه جلادی ابله به جلاد ګور د فارا چې خپل یې کړل او سې سره جوړ ګور دا هغه وخت چې هغه حکم نو راغله وختي تورا عارضی تور دغه حکم ول بدل گزاره کوي دا کوي کتب علیکم القصاص کتب علیک ای مؤمنان پرتی بنی دا شی فرض کړل سوی پرتاش باندې لیکل سوی د الله له طرف اذا حضر احدکم الموت چې کله یو ته د الموت حالات حاضر یعنی بده پوز چې زومرم هغه اسباب حالات ان ترک خیر کچیری د پریشوی شات خیرن چې پریش مال نو کتب علیکم تجدي ذا حضر الوصيه وصيه وصيه پتاش باندې څوک دی مکتوب یندا پتاش فرض دی چې کتاب څه بکوي وصيه چا ده پر للوالدين د خپل ثواب دي مطابق بیا وای څوک وللوالدين والاقربين بالمعروف فغه معروف مشهور طریقه یعنی د عرف مطابق چې عقل هم تاسو سمبولي چې تاسو رواج هم به تر بولي یا د انصاف د قوانینو مطابق د معروف دواړو ترجمه است د انصاف مطابق وی حقا یعنی دا خبره ثابت سوی ده په ثبوت لیکن پر چاون دا شی لازم دی پر چاون پر متقی دغه لفظ لا دا اشکارا کړل چې دا یو عمومي قانون نو چې تقیده په چاول ورکه پر متقین ولا ورته په تای په مفسرین دا درته وای چې چونکی دا عارضی قانون او عمومیت یې هم نه درلوي دا غویا پر خاص خلکو باندې چې واجبو حقا علی المتقی دا ثابت یو امر لیکن فمن بدل بعد ما سمع کله کله دا تراکشی راش دا الله دا تشریع وضاحت کی چې ګور کله کله د په دغه وصیت کولو کې بین ساتي کوي وی کنه انصاف په دوران کې څه کړی ویلاله د وصیت په دوران کې بین ساتي کړی یا بین صفا انصافی جنی سیوی وی کنه پښتو کوم زده سن من خاب من موسی جنافن او اسم دغه ترجمه وای زالی دی دا دانسته څه کړی دا د یو حقیقت سب کړی چاته ورګړی ابل یو لیلج وصیتو کې خپل ډیر هغه د لیلج وصیت حقدار او دولره ډیر و دغه جمع یو یا د وصیت سم په ترتیب کړی دی وسته د فریقین دي کده دواړو غراخ چې مسید یا مصالحه دي بیا یا اوس کله کله مسید جنایت کړی چې زیات حقدار ته کم حق ور کړی دي کم حقدار ته زیات حق ور کړی دانګل چی یا په د په انصاف وکي لیکن دا پاته شاته ورسه چې دراولار سود د پروسیت کې لاس وهنه وکړي ترتیب ولواره و راواړه وي ار او اس چې ته جگ مکوي دغه شو وایي ته وایي لاس په کې واړه و راواړه وي چې ځینې جوړ بی انصافي و دوار ته الله هدایت کی خبردار کده وسیت په انصاف کړی ته په بدل کې نو ګناه حساب پر کار داګه بنې نه لیکن که هغه سره کله کله د شوی تار ته بدل پکې وکړي دا د یم ما باندې راغې سولې وکړه د دې ما باندې څوک نه بیچ بچاو وکړي سولې وکړه الله وي په دې باندې څوک نشته ګناه نشته دا مجرم نه دا مجرم نه دی ولی غلط شی واړه وي چاته انصاف ته واړه فمن بدل هودا وصیت په لواړه وي بعد ما سم یو کنه دا دونه مشکله مسله نه ده چې وصیت نر دی زمير د شج ورته ما هغه شذ دي دا زمير د چا ورته راځي سو دا هیڅ مسله نه ده یار فمن بدل بعد ما سمعوا پس لدوی چې دغه څخه دغه وصیت واهم ریو دی په پوه هم سوچ دی داسې وای لیکن فإنما اسمه على الذين يبدلون لا على الموسي پرغه باندې څوک نشته دغه مبدل خو خیانت کړي على الذين يبدلون وشنا وصیت واره ان الله سميع عليم الله هر څه اوري کنه او په خبره هم نشته اس کوم دندې شروع کړي فمن خافها لا تراک وصول من موسين مواسين ين کوم چا چې وصیت کړي دا اغله طرف څخه د په داوشت کې د ته اندازا ولګیدل یا یقین تو یا اندازا چې له سر څه شوی یو خاطه کژواله شوی دی جنف سمانه جنف لکه حنف مال على الحق جنف مال عن الحق تو نه فرق دی حنف سمانه مال على الحق دغه یو ټکی بدل کی ح او جیم سره بدل کی جنف سمانه مال عن ال سله یو بدلل انت علاوه د تسوګو او جیمو هي سره بدل کی بزغه چکه کچیر دی بیره دل د د بیره سیو د دغه بل دریم سوی می موسین د هغه موسی چې وصیت کنینده دی د هغه څخه خوف ته چا سوی جان افان چې د د ميلان کړی دی معنی یو څه لیاز دی نسوی مش پښتو کې څور دی لیاز او اسمن یاد دی خوف فروسو ته ویلای ځنه علی چې د ګمانه پر وخت چې بالکل د څه کوي دی د دادان استنګلې ټیکړې د پدات لیازه کړې فاصلح بینهم دا درې یم راولار شو دغه په مابین دا کم په مابین کې چې موسی له هم دی دل څوک دی ورثه نو خو جګړه سره هغه زمادونه حق شوړي چې ورثه بیا څه وي موږ دونه نو دې مابین کې سلو وکړه فلا اسم علی په دغه مصلح باندې په دا صالح په صلح کولې دا باندې اجرم نس ولې اګه چې وای راوي ته یعنی ګوره وصیت خو واله او نفس رد بدل په وصیت کې جرم نه دی بدل رد بدل جرم هغه وخت چې سجده له انصاف به انصاف وي ته واره کې دي له انصاف او چا تر واره بیا خوای نه انصاف دي کړ ځکه الله وايي بدی باندې چې نس جرم نس ان الله غفور رحیم بیا هم که ست لږ لږ تیر بیر د سسیو هغه به زه درو بخښم کنه لږ تیر بیر مجم کو ان الله غفور رحیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون دا څه پکو نه په وایست سبحان الله سبحان الله نیوایست دا به فیلد اراواړ وی دلی